Mi dɔgre ma, pig n dani lie. Ya mɛr kiyama piɛli pakili den dɔgre tan poli kitiemi ne. O puwa ko bobu yenu nanti tiyari yen. Ko tana ngma o ngmaro. Ki kibi ya bar fukulga mpia piga ngma bila lie. O den pumbi ko ma yonu nani. Ko martu kon piyawo ko muakirma wan lariya fala timariyapo. Mɛr toma godin dɔgre tan poli. Ya bon fuor biar kiyamo mwani dese. O den pia yula lele den yina piga kiko pia bar fukul mu lele o yula po. O joli den furi angma bila boar mita siga boar ye ma ki luna ki tingu po. O bon fuor biaro yen den seri o pua yuwa mba ma yen kani ko ya maria yonu wan nari o piga. O pua yeni den mari bon jaga. Yuwa mba ya gobi ini buwar kuri den ya bar giyamo ntio kuri. Biden duoni o piga utien leni o bar kalkanu kani. O poids d'un sang que gagne outil un gambo poyakanu, me fampia mani, bamba dindo nakani, hatruli, un cobellier, un danapilu. Boutabou, d'un tieni, temple po. Miseli, le noma lekumba, d'un tour boutabou, le nobon four biaroyen. Wamoko, le noema lekumba, d'un tour lemba. Ama bad en fric père, miseli, le noema lekumba. Bago d'un pieyaka, un temple po. Biden lunobon four biar kiamoyeni, one owa polo. Bango yiwa kutu otabu yudano le sutani. Wanyuwa mbwandi kitingani ya kuli. Biden luno kitingani wanleno omalekumba. Lani ndengbarke unialikia mkana tampolpo kiyeri. Mwala ntitienu tenema opachiamu leni odie mchwa. Wangani yuamu yabari yonu moko pundi. Kelema binyani kutu otabu yudano tampolpo kiluni. Wani yuandeng kulti kipiba otien kani oyen sinu leni kunyaw kuli beden padeo kelma kepe bega so wuluma leni bisieri mama yapo baden bo kaga bimiana hali toba je nukuma lani yapo tampoli leni yimba yam yelpo yin mangmani ipara ama ofala chamo ye leni yimba kitingi leni Mini chama kelma kuto tabu yudano jiri yikani leni lepa bienli kelma obani ke oyonu kufu obon fuor biaro nden lake luno kitingani odeng war kifalgri opwa yuwa malke bon jayen lani bidepune opwa yeni jieban kiyamo fiyabi boni liye kawan yugo kigari okanu yu yeme fampiye manni bamba kubo nampo kaya dindo halbina talen boarma wanfuarlen owayen Owa ye de si a nyiman yabi nani okwe kiam yeni keman war kitugo pwa. Ama kiting den toro pwa ki yare ki nyobo ki nyuri obon fuor biaro si a nyi kiam. Obon fuor biaro pali den benlen o pwa ko gere kiba tuwo butablen o bila yabi siyeni. Ban yabi mwa otienu mabili kama ki kubi kiesu ya siyeri. O den seri minyi kiam gyalitan bi mpo.